Raz sufitu spadł blask halogenowego światła. Rozświetlił kiść myśli, by poznać hasła. To znaczy czas na skład idealny świat. To na nic, ten świat trzeba zabić dechami. Nie patrz idealnie tak. Jeszcze raz. W Nibylandii idealny świat. To na nic, ten świat trzeba zabić dechami. Nie patrz idealny świat. Bez panik, tak między nami jeszcze się spotkamy w Nibylandii. Wkradł się w ten świat i tak panika ta plaszy w nerwowych dikach. Panika wkradł się w ten świat i tak panika ta plaszy w nerwowych dikach. Idealny świat. To na nic, ten świat trzeba zabić dechami. Nie patrz idealny świat. Bez panik, tak między nami jeszcze się spotkamy w Nibylandii. Chciałbym ci powiedzieć, iż bywam w dwóch miejscach jednocześnie. Bywam tu i tak. Chciałbym ci powiedzieć, iż bywam w dwóch miejscach jednocześnie. Bywam tu i tak. Bywam w dwóch miejscach jednocześnie. Bywam tu i tak. Bywam jednocześnie. Bywam jednocześnie.